50. Sure, Sure Kaf. Mekke'de nazil bolgan 45 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kaf. Şereflik Kur'an bilen kasem kılımın. Belki o müşrikler öz işidin ularga bir agahlandırgıcı kelgellik edin eceplendi. Kafırlar eytti. Bu kızıkıştı. Biz ölüp topu bulup ketkendin kin terilip, ilgirki haltımızgi kaytamdok. Bunda kaytış akıldın jirahtor. Ularını ziminin kime etkinedin, yani ularının cesetlerini yer yep ketkinedin, biz hakikaten haberdarmız. Bizning dergahimizda hemmini öz işçiga olgan kitap bar, yani levhul mahfuz bar. Belki ular bolsa, özlerge nazil kılıngan hakikatni inkar kıldı. Yani Kur'an'ni inkar kıldı. Ular kalaymıkan halette dur. Ular osmonni qondoq to'riksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan bezganligimizga, uningda hech qandoq yo'chiq yo'qligiga qaramamdi. Yer yuzini to'g'risiga va uzunsig'i so'zib kang yaratdi. Yer yuzida uning tavrib ketmasligi uchun tog'larni qildik va uningda turli chiroyli o'simliklarni o'stirdik. Allah'a kayıtkıcı her bir bendige Allah'ın kudretini körüstüş için ve Allah'ın uluğuluğunu esletiş için şunda kıldık. Kökten bulut arkalık mübarek suyunu çürdük. Onun bilen bağlarını ve açlıklarını egiz özgen meyveleri sancak sancak bulup ketken hurmalarını östürdük. Onların hemmisini bendilerinin rızkı üçün östürdük. O su bilen ülük ziminini, yani kakas ziminini terildirdik. Ülüklerinin terilişimi şununla okşaştır. Onlardan ilgiri peygamberlerini inkar kılgallar Nuh'nun kavmi, Res ahalisi, Semud kavmi, Adı kavmi, Pıravın, Lut'nun karındaşları, Eyki ahalisi, yani Şuayb'nin kavmi Tuba kavmiydi. Onların hemmesi peygamberlerini inkar kıldı. Şunu bilen benim azabım onlara tegiştik oldu. İnsanlarını deslepti yartıştın aciz keldik mi? Her gün dakemez. Biz bunun da acizlik kılmağaçka ölgendinkin teril duruştu mu acizlik kılmayınız. Ular yeniden yaratılışkı karta gümandıdır. Yani kıyamette terildirişki karta gümandıdır. Biz hakikaten insanı yarattık. Biz onun könlünü kelgenini bilimiz. Biz onun can tomurdumu yakınmız. İnsanın on tarpıda ve sol tarpıda oldurup hatırlaydıgan işki perişti bak. İnsanın sözü herkide hatırlanmadıkan vaxta o kandak bir sözünü kılmasın onun aldı da haman perişti hazır bulup küzdüp durdu. Ölümünün sekratı hakikatini ilip geldi. Yani ahiretini inkar kılgıcı ahiretinin dehştini inik körüdü. Sen onundan kaçattın. Yani ölümdün kaçattın. Sür çilinudu. Yani şu kuffarlarga azap vədi kılıngan kündür. Her insan mehşergahka kilidu. Onun bilen onu mehşergahka heydigüci ve onun emilegi guvah bolguci işki perişte bildi kilidu. Onunla ey insan dünyadaki çığında bu iğir kündün gəfletiydin. Әмді пәрдәңі сәндің көтіріп әттік. Бүгін көзің өткірдір дейліді. Оныңға мұәккел пәрште, мәні бұл намы әмал олдымды тәйядыр дейді. Аллах Таала ішкі пәрештеге қытап қылып, haqqi qarshi yaxshilikdan to'sqichi haddidan oshqichi keltirguchi allohga boshqa ma'budni sherik qilg'uchi har bir kofirni do'zaxqa tashlanglar uni qattiq azobga tashlanglar dedi uning hamrohi bo'lgan shayton parvardigorimiz men uni ozdirmadim lekin u o'z ixtiyori bilan chunqur gumrohlikda bo'ldi dedi Allah, mening oldimda munozirlashmanglar bu yerda munozir foyda bermaydi sizlarni men oldin ala azobimdan ogohlantirgan edim mening so'zim o'zgarmaydi men bandalarga zulm qilg'uchi emasman dedi u kunda biz jahannamga to'shdingmi deymiz jahannam yana bormi dedi jannat taqvodorlarga yiroq bo'lmagan joyga yaqinlashtiriladi mana bu ne'matdan sizlarga va'da qilingan narsalar allohning toatiga qaytguchi amrni saqlag'uchi har bir banda uchundir kimki mehribon allohni ko'rmay turib uningdan qo'rqsa va tavba qilg'uchi qalb bilan kelsa ularga jannatga omonlik bilan kiringlar bu mangu qilish kunidir deyiladi jannatda ularga xohlagan narsalar bor va bizning huzurimizda ularga ziyodi ne'matlar bor biz ulardan ilgari ya'ni quraysh kuffarlardan ilgari ularga qaraganda kuchlik bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik ular ya'ni shu ummatlar har qaysi joylarni kezdi ularga o'limdan qochilgan joy tepildimi buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki vaz nasihatga huzuri qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz nasihat bor biz haqiqatan osmonlarni zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q ey muhammad kofirlarning so'zlariga sabr qilgin kun chiqishdan ilgari va kun betishdan ilgari parvardigoringga tasbeh etgin hamda etgin kechida va sajdadan keyin ya'ni farz namozlarning orqasida tasbeh etgin nido qilg'uchi Isrofil yaqin joydan nido qiladigan kunda ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solg'in ular haqni ilib keladigan ovozni ya'ni ikkinchi qitimni surni anglagan kun ani shu kun qabrlardan chiqish kunidir biz haqiqatan kishilarni vafot qildirimiz va terildirimiz oxiri boradigan joy bizning dargohimizdir u kunda yer yerilib ular qabrlardan tiz chiqib keladi ani shu yig'ish bizga osondir biz ularning ya'ni kuffarlarning aytilgan so'zlarini obdan bilamiz sen ularni islomga zo'rlig'ichi emassan mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga qur'on bilan vaz nasihat qilgin